سورة القصص درس نمبر اوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وجعلناهم أئمة او ګرځولي مونږ دي لره پیشوا يدعون إلى النار چرابل بکول اور طرف ته چرابل کوي اور ته. ويوم القيامة او پر ورځ د قیامت باندې لا ينصرون د دې به امداد اونکړی شي. څنګه چې د الله تبارک وتعالی عذاب په هغه چا باندې چا چې د پیغمبر نه خلاف کول او تکبر او ځان یې غټ ګڼلی و، الله تبارک وتعالی په دریاب کې څنګه غرق کړو او د غرق کېدو په وخت کې د هغه حالت ته وګوره. حتی اذا ادرکه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. چې کله غر کېدو راګیر کو په هغه ټیم کې بیا د توحید کلمه ویله، خو په هغه وخت کې بیا توحید کلمه چې ته په کار راځي نو ورته وویل شو چې الان وقت عصیت قبل، اوس ایمان راوړی او مخکې د ناپرمانی کړی وه. وکنت من المفسدین، وایې ته د فسادیانو نه فساد دی کو په دنیا کې. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی وایي وګوره انجام یې وګوره انجام یې څه شو. او چې څنګه په دنیا کې دی ځان ته مشران ویلي وو، نو د مشرای حق خدا دی چې د خلکو دپاره خیر ولټای. او کم مشر چې د خپل قوم او د خپل ماتحتو دپاره بخیری او نقصان او تاوان لټی، نو داغه مشری د دنیا د پاروم سبب د هلاکت ته او د اخرت د پاروم سبب د هلاکت ته. نو مشرو پیرون خرابل لیچر تکول اور طرف ته خلق رابل. او نو په دنیا کې چې کله چازان لا یو ډله جوړ کړی او څوک داغه تابعداري، نو چې څوک مشری نو هغه د دې خپلو کشرانو خیال ساتي چې د ده سره په دې غلط لار باندې روان وي. او دغه رنګ هغه کشران او ماتحت چې دي نو هغه د خپل مشر خیال ساتي، نو د یو بل امداد کوي. نو په دنیا کې به د یو بل امدادونه کول. و یوم القیامت لا ینصرون، او د قیامت پر ورځ باندې به د دې امداد ونه کړی شي. ولې الته د الله تبارک وتعالی څخه بیا څوک دی چې د داسې چا امداد چې هغه همیشه د پاره د الله تبارک وتعالی د دین نه او د الله د حق نه او د الله د پیغمبر نه خلاف کړي، نو بیا الته به امدادي چېرته دا خو دنیا نه ده. الله تبارک وتعالی وایي الته به بیا امداد نشي. و اتبعناهم، او ورپسې کو مونږه دی پسې فی هذه الدنیا په دې دنیا کې لعنتن لعنت. ویوم القیامت، او پر ورځ د قیامت باندې هم من المقبوحین، وی به دی د بد شکلونه. دنیا کې چې څوک نوم اخلي نو وګوره نوم یې چې کم دی نو په لعنت سره اغستلی کیږي. او د قیامت پر ورځ الله تبارک وتعالی وایي د بد شکلونه به شي. او دا هغه دی چې د قیامت پر ورځ باندې به اوم د قوم نه مخکې رواني، او حتی دا چې ورته به ورسي لکه څنګه چې سورۃ الہود کې 98 نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي یقدم قومه یوم القیامت فاوردهم النار. مخکې به وي د خپل قوم نه، او قوم به ورپسې چې چا د تابعداري کوله پر ورځ د قیامت باندې فاوردهم النار، نو دننه بکی او بر سیدی لرا هغه ورته و بئس الورد المورود، او ډیر بد دی دا ګدر ها د ګدر کړی شو. چا چې دا طریقه او د تابیداری کړی و او ګوره کم ځای ته او رسول د قیامت پرز به ما الله تبارک وتعالى وی دی د بد شکلو نه ولقد اتینا او تحقیق ورکړی و موږ موسی الکتاب موسی علیہ السلام ته کتاب من بعد ما اهلکنا القرون الاولى مخکی پس تاغ نه چې تباه کړی و موږ هغه پیړۍ ړوم بنای بصائر للناس دلائل د پاره د خلقو و هدن و هدایتو و رحمتا او رحمتو لعلهم يتذكرون خامخا چی دی نسیت و اخلی کله چې الله تبارک و تعالی پیغمبر را لیگی او پیغمبر لکتاب هم ورکی قانون هم ورکی دا د الله تبارک و تعالی یو عظیم انعام دی چې الله تبارک و تعالی په خپل مخلوقات باندې کوي. الله پاک وی ما موسی علیہ السلام لکتاب ورکو موسی علیہ السلام میرا ولېګو پس تاغ نه چې تبا شوی وي هغه پیړۍ ړوم بنای الله تبارک وتعالی دین وخت په وخت باندې د هغې تجدید کیږي که پر اسکو د چا نه سیر شوي څوک په جهالت کې چې هغه رڼا ته شي او د چا نه چې سیر شوي په کار دي چې هغې ته یاداش ورکړی شي. الله تبارک وتعالی وایي موسی علیه السلام مې راولېږه د موسی علیه السلام سره مې کتاب راولېږه پکارو چې د دې نه پند نصیحت اغستې وي ولې بصائر للناس دا دلایلو د فار د خلکو وهدن هدایتو ورحمتا او رحمتو وګوره یو طرف ته تاته رهنمای کوي د کګې لارې نه هغه سید لارې ته دی راولي دویم چې په کمالار ته روانې په هغه لار به تاته خطره نه وي بلکې ته به منزل مقصود ته رسې هدایتي او دغه لار باندې چې څوک روان شوي د الله رحمتونه پرې راورېږي. نو وګوره د کتاب تابعداري د پیغمبر تابعداري الله تبارک وتعالی ذریعه د انسان دپاره د جهالت په ځای باندې د څه شي ګرځي د جهالت په ځای باندې د بصیرت ګرځي او د پوی ګرځي دا کلمندای ګرځي. کتاب د قران کریم مونږ ته الله تبارک وتعالى را لېګل دی دیوم مونږ دا اغا رونوالینا اغا لارتا چې اغا ښکارا او صفا لار دا مونږ ته هغه طرف ته لار سمي او په دې کې هدایت دی لکه څنګه چې الله تبارک وتعالى د تورات متعلقم او د قران متعلقم او د الله تبارک وتعالى د دین تابعداری دا ټول هدایت او رحمت ته لعلهم يتذكرون خامخا چې دین نصیحت واخلي دا مې د دې لپاره زه الله تبارک وتعالى وی را لېګم چې نصیحت او پند دې نه واغستې شي. وما كنت بجانب الغربي او نوې تو په طرف ته مغرب اذ قدينا الى موسى الامر کله چې مونږه فیصله وکړه موسی علیه السلام ته د کار و ما كنت من الشاهدين او نوې ته د حاضرونه ولكن لیکن مونږ چې یو انشأنا پیدا کړې مونږه قرونا پیړۍ پتتاول علیهم العمر نوږده شوه په دې باندې زمانه اوږد شو په دې باندې عمر و ما كنت ثاويا في اهل مدين او نوې ته اوسېدونکې نوې ته ولاړ قائم مقام فی اهل مدینا فاغ مدین والو کې تتلو علیهم آیاتنا چې تلولې په دې باندې زمونږ آیاتونه ولکننا کنا مرسلین لیکن یو مونږه را لېږونکي. الله تبارک وتعالی وی پیغمبره نه خو دې د چا شاګردي کړې ده او نه دې د چا نه سبق ویلې دی او نه دې په خپل کتابونه لوستلی دي او نه ته په هغه وخت کې موجود وې کله چې مونږ موسی علیه السلام ته وحی کولا او مونږ ورته فیصله اوروله. دی یهودو چې دی سره د تورات علم دی او دارنګې چې کومو خلکو ته تمه لېږلې چې هغه ټوله دنیا مخاطب کې اومه نو پیغمبره دا خبرې چې دی ته د تیرې زمانې د موسی علیه السلام حرفن په حرفن ماندې یو یو خبره چې یهودو ته فتح ده په تورات کې لیکلي شوي دي هغې لوستلې دي ته د هغې سره خو موجود نه وې او ته داغي باوجود دیتا هغه خبر یورای نو دا قران نزول دا الله تبارک وتعالى د طرفنا صداقت پیغمبر چې تاله در کړی دی او ته دیتا دا خبرې کوي پکار دی چې دې تصدیق وکړي شي او دا ومنلی شي ته خو هغه وخت کې موجود نه وي او نه ته هغه ځای کې وي لیکن الله تبارک وتعالى وی سره د دینه په دی باندې هغه پیړې وګدې شوې عمر پہ زیاد شو اوگد شو دی چې کم دی هغه خبرې هیرې کړې او نه ته د اوس تو ته هغه خبرې را تازه کوي چې کومې په تورات کې لیکلې شوې یا په کې چا تبدیلی راوستې ده نو پکار دی چې د دې په تازه کولو سره دی د دې دعوت او د دې تبلیغ ستا د طرف نه د دې تابعداري وکړي ځکه چې په وخت تیرېدو سره څه خبرې د انسان نه هغه هیرې شي او څه خبرې دا دي چې په هغې کې تورات کې رد و بدل وشو اوس ته رالې او ته دې ته هغه ټول واقعات بیانوي او حتی دا چې ته مدین والاو کې اوسیدونکي نه وې او نه په هغې کې ولاړ وې بیا هم دې ته دا مدین والاو هغه ټول حالت دی د موسی علیه السلام چې څنګه لړ مدین ته او په مدین کې څنګه وخت تیر کړو او بیا د مدین نه واپس راتو الله تبارک وتعالى فی وحی وکړه او الله تبارک وتعالى ورسره هم کلام شو الله تبارک وتعالى ورله پیغمبری ورکړه او الله تبارک وتعالى داغه دعوت تفاره لیږو نو دا ټولې خبرې چې ته دې تلولې نو دا زمونږ کار دی چې مونږ پیغمبران لیږو الله تبارک وتعالى وی وما كنت ثاويا في اهل مدين د دې زینا هغه دوی میسه شروع شو او دا تر دا خیر د صورت پورې ده او په لومبه عیسه کې واقعا د موسی علیه السلام تفصیلی ذکر شو او په دې دوی میسه کې زجر ورکې منکرین ته او اسبات تر رسالت کوي او مقاصد اربع ذکر کوي وما كنت ثاويا باندې واقعا د شیخ القرآن چې هغه وی مونږه په دیوبند کې د مولوی زازلینا حماسه ویلا او دا دومره سختو چې کله به تعداد د طالبانو په دیوبند کې پوره شو نو امتحان به زازلی رحمت الله علیه تعالی کو وی زما امتحان هم زازلی رحمت الله علیه غسته زمانه مخ کې چې کومه لکانو باندې به سوال وشو او هغې به جواب نه شو کولې بعضې پکې نو ما به جواب شروع کړو نو چې زما نمبر راغی نو شیخ القرآن وی زمانه د پنځو تپوسونو په ځای باندې او تپوسونه وکړه او ما د هغې جواب وکړو بیا یې زه بوتلم او د مدرسې د دیوبند ناظم چې و د خپلې مدرسې هغه یې راوغوښتېده او دارنګ یې هغه ته یې وویل چې د هغې قانون دا و د دیوبند د مدرسې چې کله به یو لک امتحان ورکړو هغه به پاس شه په امتحان کې نو د امتحان نه پس به هغه ته یو کارډ ورکېده چې ته به دلته لنګر کې پنځل لسره د پس بیا به روټه خورې نو هغه وی چې هغه ما د امتحان ورکو نو ناظم راوغوښتېده او ناظم ته یې وویل چې دلته د لومبۍ ورځې کارډ ورکا د کارډ سره یعنی کارډ خو به یې ورکو خو د لومبۍ ورځې د کارډ د ورکولو سره ده ته د اجازت میلاو شي چې دی به لنګر ته ځي وایي ما ورته وی چې یاره ماله د قطبخانې اجازت هم راکا وایي ما له د قطبخانې اجازت هم چې ده ته به اجازت وي دی به قطبخانه کې چې څه وخت دی غواړي کوله ووایي ورته او دی هلته که چرې مطالعه کول اروه غواړي نو ده ته به اجازت وي نو هغه وی مونږ حماسه ویله نو په هغې کې یو شعر راغی او هغه شعر دا دی وقال تبكي لكل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى فد كادكي نو وی شیخ زازلی رحمت الله علیه وی چې یره د سوا ماده په قرآن کې شته نو یې خلق غلی و نو یې زر هغه آواز وکړو چې پېښوري حافظ نشته هغه دې ووایي وایي ما ورته وایي چې او شته د سوا ماده چې کوم دی نو دا په قرآن کې شته وایي ما ورته وایي ما ته وایي چې کوم ځای کې دی وایي ما ورته وایي چې سورة القصص څنګه شروع شي او لومبۍ حصه کې تفصیلي واقعات تفصیلي بیان د موسی علیه السلام ذکر کې او دویمه حصه څنګه شروع شي نو په لومبۍ آیات د دویمې حصه کې همدا راغلی دی وما كنت ثاويا في اهل مدين نو په دې کې ثاویانی اسم فاعل ذکر کړی دی او دا ثوا ماده ده د ثاویان ده نو زازلی رحمت الله علیه ما ته وی چې عجیبه صورتونه دي څنګه دی یو بل سره تړلی دي او څنګه داغه خلاصه شیخ کې یو کمالو چې مازخوتن به کتاب تکې نه استید او سار به هغه کتاب ختم کو سار که ارچا به ته خلاصه داغه کتاب اوروله هغه به خلاصه ویله ولی هغه کې داو چې د قران تاسو صرف د دې تقسیم ته تاسو ګورئ او خلاصو ته د قران تاسو ګورئ سوره بقره کې صرف سلور خبرې ذکر کی بیا ټول صورت سوسی دونی می سپاره سد پاسه چکم دی ها وګور هغه ټول صورت داغه سلور مسلون غیر چا پیر غرزی ناغه کتاب کې خلاصه رو باسلا او بیا د خلاصې سره چې بکم تفصیل شوی نو د کتاب دغه آسان شي ها مطالعه آسان شي او په ذهن کې پریوتل آسان شي وی هغه راته وی چې یاره عجیبا خلاصه د قران داسې دی یو بل سره د قران تړلې دی ها نو د دې وجه نه هغه بیا چې کله زه فارغ شوم او دوره زمنګ او شوه نو بیا زه اجازه لی رحمت الله علیه ما ته وی چې تبا د بلنشیر په مدرسه کې مدرس ای او الته به تعلیم ورکای بیا سو وخت ته پورې زه الته هم پاتې شوم او په بلنشیر کې الته به ما په مدرسه کې مدرس وم نو د دې وجه نه دلته راځي و ما كنت ثابیا نو ته ولاړ یا اوسیدونکې فی اهل مدینا فاغ مدین والاو کې تتلو علیهم آیاتنا چلولی تا پا دیبانی زمانگ آیاتونا ولیکننا کننا مرسلین لیکنیو منگا لیگون کی اگورا دا پیغمبرای کار دا اللہ تبارک و تعالی دا طرفنا دا دید فارهی چه خلکو تا دا تیر وقت چه کم دا حق فرستو پیغامات تی اغا و ترور سی او موجوده وقت که چه دا پیغمبر کما مدعا دا اللہ تبارک و تعالی دا طرفنا دا پیغمبر وی اغه خلق لا غسر اومنی نو د دی وجن الله تبارک وتعالى ویز پیغمبران لیگم و ما كنت جانب التور او نو ته په طرف ته کوی تور اذن ادینا کله چ आवाज کو منغا ولکن رحمتا من ربک لیکن رحمت ته د طرف دروستانا لتنذر قوم ما اتاهم من نذير دې د پاره چ ویره کوم اغه چې نذر اغلی دیتا یره ورکون کی من قبل کا مخکستان لعلهم يتذكرون خامخات دی پن واخلی الله تبارک وتعالى وی څنګه چې مخ کې اوپر مایل چې ته په دغه زینو کې نه وې دغه رنگ کوئی تور کې چې الله تبارک وتعالى د موسی علی السلام خبره کوي او غته می आवाज کو هنو تا غسر موجود نه وې دا د الله فضل او رحمت ته چې تعالی پیغمبري درکړه او ته يرون کې وګرځول د پاره د حکم چې دې تاسو کې يرون کې نو راغلې چې هغه د مکه او د مکه نه غیر چاپیره چې څومره خلکو الله تبارک وتعالى وی دې ته څوک یې روونکي نو راغلی مخکستانه نو اوس په کار دي چې ته ورته رالې لعلهم یتذکرون خامخا چې دی فن واخلي او نصیحت واخلي او د دې قرآن نه فن او نصیحت اغستل دا د الله تبارک وتعالى د طرف نه تر د قیامت پورې تمام مخلوقات تفاره دعوت ته چې د قرآن نه پند او نصیحت اخلي او دا د فند و نصیحت کتاب دی ځکه چې الله تبارک و تعالی دا د اخیری کتاب او د تمام دنیا د فاره تر د قیامت فورې الله تبارک و تعالی دا سبب د هدایت ګرځول دی وجعلناهم ائمه یدعون الی النار او ګرځول یو موږ د دین پیشوا چرا بلل بیکول چرا بلی دی خلق لرا چرا بلی دی خلق لرا الى النار اورتا و یوم القیامت یو پر وزد قیامت ما دی لا ینصرون دی بهم دادو نکریشی و ادبعناهم فی هذه الدنیا لعنتا اور پسی کمنگ پدی پسی پدی دنیا کی لعنت و یوم القیامت یو پر وزد قیامت ما دی هم من المقبوحین وی بدی دبت شکلنا و لقد آتینا موسی الكتاب و تاکیق ورکڑهم موسی علیہ السلام تا کتاب من بعد ما اهلکنا القرون الاولا پس تاغینا چی تباکڑ منگا آغا پیڑای ڈن بنائی بس وائر لنناسی دلائل دفارد خلق و هدن و هدایت و رحمتن و رحمتو لعلهم یتذکرون خامخاچ دی پن واخلی نصیت واخلی و ما کنت بجانب الغربی او نویتو پترب تو مغرب اید قدینا الى موسی الامر کلچ پی سلوکلم موسی علیہ السلام تدکار و ما کنت من الشاہدین او نویتو حاضرنا ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر لكن پیدا کړه موږ پیړای نوګ د شپ په دیمانه زمانہ اوګد اوګد شپ دیمانه عمر وما كنت ثابيا نويت اسيدن کې نويت ولار في اهل مدينه فمدين والو کې تتلو عليهم آیات آیاتنا چلولی تپ دیبان زمنگ آیاتنا ولیکننا کننا مرسلین لکنیو منگ لیگن کی وما کنت بجانب التور او نویتو پترفت کوئی تور ازنا دینا کلچ آوازو کو منگا ولیکن رحمتا من ربک لیکن رحمت تطرف دربستانا لتنذر قوما ما آتاهم دید پارا چوی رئی قوم آغا چن دراغلی دیتا من نذیر سوکیر ورکون کی من قبل کا مخکستانا لعلهم يتذكرون خامخاچ دی پانو نسیت واخلی.